นิทานอีสปเรื่องเด็กเลี้ยงแกะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งซึ่งเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งวันหนึ่งคิดสนุกวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านและตะโกนบอกว่าหมาป่าหมาป่ามากินแกะข้าชาวบ้านรีบวิ่งพากันมาช่วยแต่แล้วเด็กเลี้ยงแกะกับหัวเราะขบขันที่หลอกชาวบ้านได้ชาวบ้านรู้ตัวต่างพากันกลับบ้านต่อมาเด็กเลี้ยงแกะก็วิ่งเข้าไปในหมู่บ้านอีกร้องตะโกนหมาป่าหมาป่ามากินแกะข้าชาวบ้านได้ยินต่างรีบช่วยกันออกต่างรีบพากันช่วยกันมาไล่หมาป่าเด็กเลี้ยงแกะกับขบขันที่หลอกชาวบ้านได้อีกครั้งชาวบ้านโมโหจึงพากันกลับบ้านอีกอยู่มาวันหนึ่งหมาป่าเห็นฝูงแกะของเด็กเลี้ยงแกะมันเข้าไปกินแกะของเขาทีละตัวทีละตัวเด็กเลี้ยงแกะวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแล้วตะโกนบอกหมาป่าหมาป่ามากินแกะข้าแต่เคราะห์ร้ายคราวนี้ไม่มีชาวบ้านคนใดออกมาช่วยเขาเลยและแกะของเขาก็ได้ตายหมดเกลี้ยงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้โกหกย่อมไม่มีผู้ใดเชื่อถือ